vädret på dansbandskanalen.se. I samarbete med Metallteknik, Container Service och Landernäs Marmor. Väderutsikterna för imorgon talar om att Götaland får halvklart till mulet väder. En del solchans att gå igenom, men till och från också en del lokala regnstänk runt 15 plus grader. I Svealand mest mulet väder att vänta, också här en hel del regn och en temperatur runt 12-13 plus. I Norrland mulet även här och till och från regn, en temperatur runt 7-10 plus. Mer väder också på dansbandskanalen.se. Här kommer ännu en timme fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Dansbandskanalen.